Ganz anders singen die orthodoxen Kirchen in der strengen Tradition ihrer Liturgie. Wenn der Wechselgesang des russischen Priesters mit dem Diakon und dem Chor in der großen Kathedrale sich entfaltet, dann flackert der Widerschein der Kerzen auf dem Gold der Ikonistase. Gottesdienst in der Kathedrale zu Athen. Ein Vorleser betet das Vaterunser, während der Chor nach dem Anruf des Priesters »Denn dein ist das Reich«, das Amen singt, klingt vom Altarraum her das leise gesprochene Gebet des Priesters. Pater imono in dis uranis, agiastito to onoma su, elfeto i vasilia su, genithito to thelima su, os en urano και epi tis gis. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη και φωλώσιμος